Pumapasa sa lamatan, sa puso mong sakit na ibigay. Ngayon lamang ako nagmahal ng tunay sa tanang aking buhay. Sapat na ba ang ako ay mangako? Mananatili ka dito sa aking puso. Paano kita mapasasalamatan? Sapat na bang mahalin lang kita magpakailan pa man? Ngayon lamang ako nagmahal ng tunay sa tanang aking buhay. Sapat na ba ako ay mangako? Mananatili ka dito sa aking puso. Mahalin lang kita, sapat na ba mahalin lang kita, sapat na bang mahalin lang kita magpakailan pa man?